राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस वास्ते हित की दृष्टि से करो, सेवा की दृष्टि से करो, कर्तव्य की दृष्टि से करो। छोटी अवस्था में है वे बड़ी अवस्था वालों की सेवा करें, उनको आराम कैसे पहुंचे। घर में भी अपने अपने घरों में ऐसा रखो, जो बूढ़ी बड़ी माताएं हैं उनको आराम मिले, बूढ़े बूढ़े सज्जन है उनको जैसे आराम मिले, जिससे और आराम हो वैसे काम करो तो अंतर्गत शुद्ध होगा आपका। पारमार्थिक बातें सुनते हो तो भी काम में आएगी। अंतःकरण निर्मल होगा तो अच्छी बातें भीतर जचेगी। तो अंतःकरण निर्मल होता सेवा करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से। तो यहाँ सत्संग के लिए आते हैं, ऐसों की सेवा हरेक जी मिलती नहीं। जैसे बूढ़े बूढ़े आए तो जहाँ पीछे सहारा हो वहां बैठाए, जैसे भी बैठ सके तो बूढ़ों को इस तरह से बैठाओ। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। ऐसे सबकी सेवा कैसे बने, घर में भी ऐसे करो, बाहर भी ऐसे ही करो। ये सत्संग में सीख लो, यहाँ पर सीख कैसे काम करो। छोटी अवस्था वाले बहनों माताओं के लिए, छोटी अवस्था भाइयों के लिए चाहिए कि नजदीक रहते हैं तो बस और मोटर को काम में न ले गए। पहले जल्दी आवे तो आने में घूमना हो जाए, जाने में घूमना हो जाए, और बस में ज्यादा भीड़ ना हो। बड़े बूढ़े हैं नहीं आ सकते, उनको मौका देना चाहिए बसों में मोटरों में इस जगह। छोटी अवस्था वाले हैं उनको थोड़ा सा पहले चलो, तो अपना व्यायाम हो जाएगा, घूमना हो जाएगा और यहाँ सत्संग हो जाएगी। और मोटरों में भीड़ ज्यादा नहीं होगी, बड़े बूढ़े उनको चढ़ सके। ऐसे हर एक बात में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनको आराम पहुंचाओ, उसे अंतकरण निर्मल होगा, बीच में शुद्धि होगी। अगर शुद्ध बातें हो, शुद्ध होने से शुद्ध बातें वो पकड़ेगा। कैमरा होता है जिस जाति का उसी को पकड़ता है। ऐसे जो दुष्ट हृदय वाले होते हैं वे अवगुण पकड़ते हैं और शुद्ध हृदय वाले गुण पकड़ते हैं। गुण दोष में दोष है, ये गुणमय संसार है। सुन होता तो माया कृत गुण और दोष अनेक। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण है उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण अवगुण मत देखो, जिसमें अवगुण किसी का मत देखो। किसी किसी की आदत होती है अवगुण सुन लेता है, दोष दोष सुन लेता है, तो उसे अंतकरण बड़ा मेला होता है। इस वास्ते चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। अवगुण न मन में लाना न अवगुण कहना। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा कई पत्थर है, पर्दे में हीरा भी है पत्थर भी है। तो किसी पर्दा मत खोलो, मानो किसी की निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, अवगुण मत कहो। अवगुण देखना, अवगुण कहना, अवगुण सुनना, ये तीन बात बहुत नुकसान करने वाली है। किसी का अवगुण कमी को देखना और वो दूसरा कहे तो सुनना और फिर कथन करना, ये बहुत खराब चीज है। इनसे बचो तो अंतःकरण में निर्मलता होगी, सत्य की बात धारण होगी। तो हर समय में ख्याल रखो, बड़े बूढ़े हैं, माताएं हैं, अब सज्जन बड़े बूढ़े बड़े हैं, उनको कैसे आराम पहुंचे। तो बैठने के लिए ये सरिया लगाया हुआ है और थम्बा है, तो इनके पास में बूढ़े को बैठाओ, छोटी वास्तव उसे बैठ जाओ पर। और कम सुनता हो तो यंत्र के पास में उसके पास बैठाओ, जिनको वो सुनाई दे ठीक तरह से। ऐसा हर एक समय में दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे पहुंचे, दूसरे का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, सत्संग में जाओ कि सत्संग में चलो। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक दो दो आदमियों को लावे तो कितने आदमी आ जाए सत्संग में, और इतनों को लाभ होता है, सत्संग से लाभ होता है, ये मैंने देखा। मेरे से आप पूछे तो मेरे सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, सत्शास्त्रों में पढ़ने से बड़ा लाभ हुआ है। पुस्तकें पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ मैं, अब यह नहीं कि हम तो माँ बाजी हो गए, हम तो बड़े महात्मा हो गए, ऐसा मेरे नहीं है, भगवान की कृपा है। नहीं तो अभिमान आ जाता है, मैं जानकार हूँ, बड़ा समझदार हूँ, पर अभी भी अच्छा सुनने की मन में आती है तो मैं सुनता हूँ। समय मिलता है कुछ सुना तो मैं रामायण सुनता, रामायण सुनाओ भाई, रामायण सुनाओ, कोई लेख सुनाओ, और मैं खुद पढ़ता हूँ। फायदा होता है इससे, तो सत्संग से फायदा बहुत होता है। इसमें बड़े बढ़िया तात्विक बातें आती है, उनसे कल्याण होता है। छोटी छोटी बातें महान कल्याण करने वाली, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसे उद्धार करने की बात है ना, सुनो समझो। पढ़ाई में जितनी हुई है वह पढ़ाई में अच्छी है, परंतु कल्याण की बातें बहुत बाकी पड़ी है। अभी तक पुस्तकों में नहीं आई ऐसी युक्तियां बाकी पड़ी है, पूरा नहीं हुआ अभी। तो इसमें एक एक शास्त्र में अलग अलग बातें हैं, तो उन आचार्यों ने जिस बात का अनुभव किया है उनका कहना बहुत ठीक है। जैसे शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रमणाचार्य है, विष्णु स्वामी है, एक आचार्य है, ये चैतन्य महाप्रभु देव है, इसके दादू जी महाराज, रामदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, कई संत हो गए, दरियाव जी महाराज, उनकी वाणी में है। तो उन्होंने अपना अनुभव किया है, तो अनुभव की बातें सुनो और अनुभव बातों को काम में लाओ, बहुत लाभ होगा। और जितनी पुस्तकों में जहां लिखी उतनी है ऐसा नहीं है, वेदांत की प्रक्रिया जितनी बताई है उतनी ही नहीं है, और भी बहुत बाकी है। आप काम में लो तो बहुत भय हुआ, और बहुत समझ आएगा बस ये ही है। तो जैसे भोगी होते कामोप भोग परमा एतावति निश्चिता, लोगों ने निश्चय कर लिया कि पदार्थों का संग्रह करना, भोग करना इतना ही है, इतना नहीं है, बहुत है। इसी तरह से अद्वैत सिद्धांत की बात इतनी है और नहीं है, और नहीं है निषेध मत करो, और का निषेध मत करो, ये इतनी है ये ठीक है, ये निषेध नहीं। निंदा अंश खंडन अंश साधक के काम का नहीं है। खंडन अंश आचार्य वो आपसे करो अपना निवड़ो, कुछ मर्जी आवेश हो, साधु को कहां चाहे मैं इतना। एक बात याद आ गई, एक चौबे जी महाराज थे, तो भोजन करने को गए, तो भोजन में खूब लड्डू पेड़ा खाया अच्छी तरह से। तो भोजन करके उठे तो सुपारी साहब ने करी, सादा सुपारी होती है, चीकनी सुपारी, दो तीन सुपारी होती है, तो वो सुपारी करी साहब ने, तो उन्होंने कहा अरे जगह होती तो एक पेड़ा भीतर रख दे, सूखे काठ कोड़ माथा पच्ची करे ले जा रहे, जगह तो पेट में होती, पेड़ा रखते लड्डू रखते भीतर में, काठ माथा पच्ची करे। तो बढ़िया बढ़िया ले काठ माथा पच्ची क्यों करे अपने, तो सार सार ग्रहण करो। तो शास्त्रों में भी जो खंडन अंश आता है और ठीक नहीं है, यही ठीक है, तो और ठीक नहीं है वो अंश साधक के काम का नहीं है। वो सिद्ध पुरुष करो जिनको विचार करना है भी, आप शास्त्र कर दो मर्जी करो, साधक के काम जो विधि है ऐसा ऐसा करो, वो करना करो, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। हरेक शास्त्रों में बहुत बातें पड़ी हुई है। हम हरिशोर गए थे रामायण की, वह पाठ किया रामायण का, तो वे कहने लगे ओ इतनी रामायण में बातें पड़ी है, इतनी विलक्षण बातें, ऐसी विचित्र बातें। गोरखपुर के पास में बस्ती शहर है, बस्ती बस्ती जिला है, जैसे गोरखपुर जिला है ऐसे बस्ती जिला है। उस बस्ती में मेरे जाने काम पड़ा, तो डिप्टी कलेक्टर थे वो मेरे को ले गए मखनलाल जी केला, तो वो ले गए, तो वहां डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर है, जज है, ये लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे हुए तो बातें करी, तो काम वो रामायण का पाठ किया करो, देखो अयोध्या के पास में है गोरखपुर, वो बस्ती अयोध्या के पास में है, और गोरखपुर कहते हैं ये अयोध्या की गौशाला थी, उस जगह गोरखपुर बना हुआ है अयोध्या का गौशाला, तो इतना नजीक रहने वाले अच्छे पढ़े उड़े ग्रेजुएट, तुम कई बातें सुनाए, तो कहते ये काम ये कहाँ है, ये सुपाई और ये सुन कहाँ है, मगर रामायण में ओ रमियान रमेन, कोई तो रमेन कहता है कोई रमियान कहता है, अब अंग्रेजी में पढ़े हिंदी में तो पढ़े नहीं, हिंदी में तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, इतना अंग्रेजी में नहीं है, अंग्रेजी में सभी तो अक्षर ही है, पांच यश है, बारह जैसे पांच यश है, उसमें व्यंजन है, इक्कीस व्यंजन है, छब्बीस ही सभी अक्षर है, त्रिष्ठी चतुष्टि वर्ण सम्मति में तिरसठ चौसठ वर्ण है हमारे भगवान शंकर के व्याकरण में, तो उन व्याकरण को उतना कैसे करेंगे, त थ द ध ये है ही नहीं, चार अक्षर दांत तो तोड़ दिए सफाई, हरिओम टट तट सट बोले तट सत बोल नहीं सकते अंग्रेजी, क्योंकि भाषा में त थ द ध है ही नहीं, ट है बस, क्या करो त करो एक ही बात है, ये अधूरी लिपि है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरा निंदा करने का आशय नहीं है, जैसे उधुरापन है इसी तरह से संत महात्माओं की वाणी में बड़ी श्रेष्ठ बातें कही है, जो विधि कही है उसके करने से कल्याण होगा, पर निषिद्ध बातें कही है गुरु मत करो, ये बातें जो निषिद्ध निषिद्ध वास्तव में सब निषिद्ध करते वो तो निषिद्ध है, और एक एक शास्त्र का खंडन करे वो खंडन हमारे काम का नहीं, वो विद्यार्थी और सत्संगी का काम का नहीं है, विधि विधि आचरण करो। उसमें फिर नई और बातें कई है, अलौकिक अलौकिक बातें और बातें पड़ी है, उनका प्रकट होगा आविष्कार होगा तो पता लगेगा, जो जो जो संत अनुभवी हुए हैं उनके अनुभव में नई नई बातें हैं। पुस्तकों में साधारण जो आचार्यों की विद्वानों की लिखी हुई बातों में काम नहीं आता, भागवत है, जैसे भागवत है महापुराण है, इसमें इतनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं जो संत महात्माओं के साथ मिलती है, साधारण पंडितों की लिखी हुई पुस्तकों वो बात नहीं मिलेगी, उनमें विद्वत्ता की बात लिखेगी, विद्वत्ता की वो बात मिलेगी, पर साधक के काम की बातें साधारण रहती है, बढ़िया नहीं मिलेगी उसमें। यार जो अनुभव महापुरुष हुए हैं उनके वचनों में तात्विक बातें निकलती है, जैसे दही में से मक्खन निकाल दिया जाए तो माखन माखन साधु मेरे सास पियो, कोई सास कोई पियो, तो सास और मखन दोनों चीज होती है, तो उनको आलोप्य सर्वशास्त्राणी विचार जैसे पुनः पुनः आलोप्य सर्वशास्त्राणी, सब शास्त्रों को मंथन किया बिलोण कर जो सर्वशास्त्राणी आलोप्य सर्वशास्त्राणी विचार जैसे पुनः पुनः इनमें उस निष्पन्नम देव नारायण सदा, एक बात ही मक्खन निकला कि भगवान को याद रखो। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, पुराण और इतिहास सबको मंथन करके और संतों ने विचार किया कि भजबे को दो ही शुक्र के हरि के हरिदास, कल्याण चाहे तो क्या तो भगवान के प्यारा भगत अथवा भगवान। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजने को दो ही शुक्र के हरिदास, सारित मिंद सकल जग माहे सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे इससे प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। तो इनकी वाणी में बड़ी तत्व की बातें भरी रहती है, जीव के उद्धार करने की बातें भरी रहती है। इस बात से उन बातें सुनो, उन बातों को आदर करो। विद्वत्ता की बातों के सामने वो छोटी दी से वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अनुभव जो होता है वो बहुत विलक्षण होता है। पुस्तकों में अच्छी तत्व की बातें, भागवत जैसे, गीता जैसे ग्रंथों में तात्विक बातें हैं, वो जो साधारण आदमी को नहीं मिलती, पता नहीं लगता हम लोग को। अनुभवी पुरुष होते हैं वो उसे पूछते और तरह होता है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पढ़ करके देखो, गा गीता इधर रामायण, इसका आप पाठ करते हैं, मगर सत्संग करके फिर रामायण का पाठ करो, रामायण आपको चमक उठेगी। सत्संग करके फिर गीता का पाठ करो, गीता विलक्षण दिखेगी। सत्संग करके फिर सत्संग सुनो तो आपको तीर्थ विलक्षण दिखेंगे। गोरखपुर में बहुत वर्ष 2000 पहले की बात है, सत्संग किया वो गया अयोध्या, वो चार भाई भाई गए थे अयोध्या में, और तरह दिखे। पहले कई दफे गए अयोध्या, पर सत्संग करने के बाद गए तो अयोध्या और ही तरह दिखे। इस तरह से सत्संग करने से इतनी बातों का ज्ञान होता है, भीतर में प्रकाश होता है, बातें दिखने लगती। ऐसे अनुभव की बातें विलक्षण होती है। एक कहानी याद आ गई, सुनो। एक बंजारे थे, पहले बंजारा लाया करते, बंजारा भाटिया कहते हैं उनको। वे बैलों पर माल लद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। ये रेल और मोटर बसों तो थे नहीं, केवल बंजारे ही थे। वो 10-15-20-50 बैल है, उन पर अपने माल लाद करके और बहुत दूर ले जाते, बहुत ले जाते, लाते आते उनसे होता था। सुना है ना हम लोगों ने बचपन में, लखी बंजारा। अब आजकल सो सुनते ही नहीं, लखी बंजारा हुआ बड़े विचित्र। ऐसे बंजारा होते थे वो, बाल्दिया भाट कहते हैं उनको, मारवाड़ी में बाल्दिया भाट, और वो बंजारा जो लाया करते थे। तो ऐसे एक बंजारा अपने कोई 100 बैल, उन बैलों के ऊपर मुल्तान से मेट लाद कर लाया। ये अब तो भूल गई बात है, ये मेट से माथा धोया करती, मेट कॉलेज के पास यहाँ निकलती है, उस मेल के माथा धो, मेल वहां मुल्तान से बैलों पर मेट लदी हुई, और वे जाए थे दिल्ली की तरफ। तो वे दिल्ली की तरफ जा रहे थे और सबके बैलों के ऊपर मेट भरी हुई। अब किसी गांव में जावे तो बैल पर जो रखते हैं ना बोरा, उसको गूंगती कहते, गूंगती। तो गूंगती लदी हुई सबके ऊपर, तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर, बीच में शीन देते हैं जिनसे कि वो बैल को ठहर जाए। अब गांव में किसी में गया खोदा तो एक तरफ की मेट बिक गई, अब एक तरफ खाली रह गया। तो लखी बंजारे से, लखी था कोई बंजारा था, वो बालिया ने नौकरों ने जाकर पूछा कि ये एक तरफ मेट हो गई, अब वो ठहरती नहीं तो उसको क्या करें। तो बंजारे ने कहा कि रेत भर लो, अपने बाड़ू रेत है ठीक बाकी वो भर लो। तो भर ली एक तरफ रेत, एक तरफ वो, ऐसे बैल चले कोई 15-20 ऐसे बैल, एक तरफ तो मेट है, एक रेत भरी हुई है, जा रहे थे। तो दिल्ली के नजदीक पहुंचे, कोई 50-100 कोस दूर वहां आया, तो एक दिल्ली से आदमी आया सामने। तो उन्हें देखा तो क्या हुआ कि वो रेत तो महीन होती है ना, किसी का वो सील लगाई हुई सिया हुआ कम हो गया तो वो टप गई हुई, जैसे घड़ी होती है ना समय की, समय घड़ी वो पड़ती है ना, तो वो रेता रेता पूरा हो जाए, 1 घंटा होती है, फिर इधर उधर 1 घंटा होती है, इस तरह से वो रेत टप गई हो। तो धार मंत्री कहते ये क्या है इसमें, रेत भरी है। अरे रेत क्यों भरी, रेत क्यों भरी है, कैसा हमारे मालिक ने कहा रेत भर दो, एक तरफ मेट बिक गई तो एक तरफ रेत भर लो, नहीं तो ठहरे कैसे, एक तरफ ठहरती नहीं, दो तरफ भर भर भार होने से ठहरता है। तो बोला के बेकरी बात है, क्या कैसे हमारे जाने, हमने कहा है मालिक ने इस बात भरी है तो मेरे को मिलाओ, तो मुझसे मिला ऐसे ये आया दिल्ली से, ये सज्जन कहते हैं तुम्हारे मालिक से बड़े से मिलाओ, मिलाया साहब। अब क्या कहते हो? तो हम कहते हैं कि ये बैलों पर रेता लाद करके क्यों भार मारो, अरे दो बैल की एक पर कर लो, 50 बैल है तो 25 पर होगा, 25 खुले चलेंगे अगाड़ी चल करके, उन बैलों पर रख दो, तो सबको भार मारना, कोई तुम्हारा बैल है बैलों से, ये क्यों रेत भरी है? बात तो ठीक है आपने, बहुत बढ़िया बात है, तो बड़ी सूझ अच्छी है। आप कहाँ के रहने वाले हो? कहते बियाणी की तरफ रहने वाला हूँ। और कहाँ से आ रहे हो? कि दिल्ली से आ रहे हूँ। कि दिल्ली क्यों गए थे? कि दिल्ली गया कुछ कमाने के लिए, भैया गर्मी के दिन है, खेती है नहीं, तो वहाँ पर कुछ पैसे पैदा कर लो, इस वास्ते गए। तो क्या लाए हो? कि लाए क्या, हमारा तो कुछ खर्च हो गया और कुछ थोड़ा ऋण हो गया और हमारे घाटा लग गया, अब फिर जा रहा हूँ। तो उसने क्या कहने, ये इस बात नहीं माने आप, बड़ी दिखती है बात, बढ़िया बड़ी उत्तम बात दिखती है, बट आप बात अपने नहीं माननी है, अपने रेत भरी रहे वैसे। कहते अरे मेरे देव तो तुम बात तो मान लो, अरे कैसा ही आदमी कोई युक्ति युक्त उपादेयम भजनम बालक आदि, छोटा बालक भी कहता है परंतु युक्ति बात कहता है तो युक्ति युक्त माननी चाहिए, तो युक्ति उत्पाद इसे स्वीकार करना चाहिए, हमारी बात ठीक है तो मानो। कहने तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते? कि तुम दिल्ली गए घाटा खाकर आए हो, मेरी घाटा नहीं लगता है, मेरी जो बुद्धि पैदा होती है मेरे उसमें पैदा होती है, इस वास्ते आपकी बुद्धि दिखने में बड़ी बढ़िया दिखती है पर परिणाम अच्छा नहीं होता, इस वास्ते आप बुद्धि आप सलाम नहीं मानेंगे। अरे अच्छी बात किसी के मन को अच्छी है तो अच्छी बात हम नहीं मानेंगे। चला गया बेचारा। अब ये पहुंचे दिल्ली, दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में इतने बैलों को क्या खिलावे, अभी दिखावे तो कहीं कमाएंगे क्या? तो वहां पर मेड़ की ढेर लगा दी, एक तो रेती की ढेर लगा दी बाजार में, जमीन लेकर गए। अब मेड़ तो बिकती रहे और रेता पड़ा हुआ है। ऐसी बात हुई तो वहां बादशाह था, उस बादशाह की होगी बीमारी, बीमारी होगी तो क्या करें? तो वैद्यों ने कहा महाराज आप अगर ये बीकानेर की तरफ टीबा होते हैं बड़े बड़े रेत के, उस रेत के टीबों में आप रहो तो आपके दुर्योग तो हो जाएगी, रोग दूर हो जाएगा। तो कि वहाँ कैसे जावे? अच्छा तो मंगा लो रेता, रेता टीबों का मंगा लो। तो ठीक है मंगा लो साहब। इसे किसी ने अरे बाजार में रेत आई हुई है। रेत आई? हाँ महाराज दिल्ली का बाजार है, क्या चीज नहीं मिलती, सब चीजें मिलती है। रेता मिलता है? हाँ साहब वायु रेत मिलती है साहब। कि रेत आती है? हाँ हम लेकर गए, जाकर देखा। अरे तो भाई वायु रेत बहुत बढ़िया। कि क्या भाव देते हो? क्या भाव मानते? एक ही है साहब, चाहे मेट लो चाहे रेत लो, तुम्हारी मर्जी है, हमारे तो बरोबरी आई है, बरोबरी तुरी आई है। इस वास्ते आपकी मर्जी रेत खरीदो, आपकी मर्जी मेट खरीदो, हमारे बरोबर एक भाव है। जाकर के आशा रेता तो आया है पर मेट के भाव मिलता है। अरे ले लो है जैसे ही, कोई बात नहीं, बात जग रहे। रेता ले लिया, ले लिया और माता सोया उसे ठीक हुआ। ये जो बालू रेत है इसमें एक शक्ति है विलक्षण, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। आप शहरों में रहने वाले आपको क्या पता, हम तो जगड़ों में शहरों में रहने वाले है, दोनों जगह जानने वाले है। मेला कर जाओ, गोबर पड़ा है, छाना हो जाए, हड्डियां तक हो जाए, उनको ये रेत खा जाती है। 5-10 दिनों में मैला हो जाता है, रेत हो जाता है। पोटा पड़ जाए तो धीरे धीरे धीरे रेत हो जाती है बिल्कुल ही। या बालू रेत खाने वाली है, मैले को खराब चीज को खाकर स्वच्छ कर देती है। ये मैंने देखा है, आप भी देख लेना। कुछ दिन लग जाएंगे वहां पड़ी पड़ी पड़ी वो कम हो जाएगी, रेत बन जाएगा उसके सब गई। तो इसमें रोग दूर करने की शक्ति है, ताकत है इसमें। इस वास्ते आप चाहो तो आप काम में ले सकते हो, मेरे काम में ली हुई हो, बताऊंगा आपको बात। रेता जो मोटा मोटा ना हो और महीन मिट्टी भी ना हो, चिकनी मिट्टी भी नहीं हो, रेता वो रेता लेकर आप मुख में भर लो, खूब अच्छी तरह से मुंह भर लिया और मुंह में रखो कई साल तक। कई साल रखने के बाद वह आंगुली से दांतों नहीं करो, उस दांत या आंगुली से वो करने पर फिर वो थूक दो, वो दांत नहीं करते साफ करो। दांत बहुत साफ हो जाते हैं और गंदगी सब जितनी होती है वो बालू खेच लेगी सभी, तो उसे निरोगता आ जाएगी। मेरे किया हुआ है आप तो करके देख लो, बालू में शक्ति है। इस तरह से करने से सब मुंह ठीक हो जाता है, साफ हो जाता है, मुंह में दुर्गंधी आती तो मिट जाती है। ये आप करके देखो कोई। इसके सिवाय दाद हो जाए और दाद की दवाई नहीं हो तो आप जहाँ दाद हो जाए वहां पर थोड़ी वो बिटो बालू है ना बालू, वो पानी से धो खूब रगड़ दो, दो तीन दिन में दाद ठीक हो जाए। इस बालू से स्नान किया जाए तो वो ठीक हो जाए, मिट्टी से स्नान किया बहुत अच्छा। आप साबुन लगाते हो, साबुन की तो होती अशुद्धि। साबुन लगा जिसमें आजकल मिलता है सर्दी का साबुन, तो उसे तो एक मुर्दा रगड़ लिया, स्नान किया सा मुर्दा रगड़ लिया तो शुद्ध होएगा, शुद्ध हो गए साबुन लगा लिया हो गए महान, मुर्दा रगड़ करके मसौड़ा में जैसा आदमी हो गया खराब अशुद्ध। यही चिकनी मिट्टी जमुना जी गंगा जी के किनारे जब गंगा जमुना बढ़ती है नीचे उतरते पर वहाँ इतनी इतनी पापड़ी बनती है, ऐसी महीन महीन रेती होती है महाराज, मेरे देखी हुई दी हुई है और नाने काम पड़ा है मैंने रगड़ ना हो तो इतना साफ हुआ रुआ रुआ खुल जाएगा एकदम। साबुन से जिससे बढ़िया होती है वो चीज, साबुन में तो तेल होता है, तेल की जगह चर्बी देते हैं, चर्बी की जगह ये जो विष्ठा होती है ना मैला शहर का वो सब इकट्ठा हुआ जाए, उसमें जो चिकनाहट होती है मैले में वो चिकनाहट दे साबुन बनाते हैं, तो मैला रगड़ दिया विष्ठा रगड़ ली शरीर पर उसमें शक्ति है ऐसी। ये बात आप अनुभव कर सकते हो, अनुभव इस बात का जो सज्जन शौच जाते हैं उसमें एक गणेश क्रिया होती है, शौच जाने में एक गणेश क्रिया कहते हैं उस गणेश क्रिया, जो टट्टी का स्थान है उसके मालिक गणेश है, तो उस गणेश क्रिया भीतर में टट्टी जाने के बाद गुदा चक्र होता है ऐसा, तो उसमें अंगुली डाल करके ऐसे साफ करके और टट्टी साफ कर दो फिर धो लो उसे। तो जो अंगुली डाली जाए तो पांच सात दिन देख देखो अंगुली का तक तक है वो थपकने लग जाएगा, तो उसमें विष्ठा में चिकनाश होता है उसमें एक चमक आती है, आप करके देख लो, मैंने करके देखा इस वजह से उसमें चमक आती है। अब वो साबुन में डाल देते हैं, साबुन बहुत बढ़िया होता है शरीर में चमक आती है, परंतु मुर्दा रगड़ लिया और भेष्टा रगड़ ली अशुद्ध हुआ क्या अशुद्ध हुआ, ऐसा ऐसा आज आविष्कार होता है। ऐसी ऐसी चीजों में महाराज ऐसी नकली चीजें बनाते हैं जिनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और सब खराब होते हैं, धर्म तो खराब होता है, धर्म का धर्म ही नहीं है। हड्डी साफ कर दो तो साफ करना सफाई और है और शुद्धि और चीज है। सफाई तो तेजाब लगा करके हड्डी को कर दो तो साफ तो हो जाएगी पर शुद्ध हो जाएगी, कहते धोने से शुद्ध हो जाए, धोने से मैं कहूँ हम 100 कुल्ला करें, 100 कुल्ला कर फिर 101 कुल्ला आप में थूके आप राजी हो जाओगे शुद्ध हो गया शुभ, क्योंकि 100 कुल्ला किया है हमने, पर थूक हो तो वो तो अशुद्ध ही वैसे ही वैसे ही, तो ऐसे अशुद्धि पैदा हो रही है क्यों 100 कुल्ला करके कुल्ला थूके आपने आप राजी हो जाओगे, तो यार 100 को लग गया 100 कहते 500 गलत क्या हो गया, वो तो अशुद्ध अशुद्धि है। ऐसे अशुद्ध चीज अशुद्धि रहती है, हड्डी कितनी साफ आज साफ तो जानते हैं शुद्ध नहीं जानते, न शौचम ना विचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते प्रवृत्ति निवृत्ति जना न भीर आसुरा, आसुरा जना प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, आसुर प्रकृति वाले शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या नहीं जानते, सफाई जानते हैं। तीन चीज होती है, एक सफाई होती है, एक शोकिनी होती है, एक शुद्धि होती है, तीन चीज होती है। सफाई तो क्या मैल हो जाए स्वच्छता हो जाए या सफाई हो गई, एक शोकिनी होती है ये तेल पूरे लगा करके सुंदर कपड़े पहन करके बढ़िया कपड़े लगा करके यहाँ भी पाउडर लगा करे यहाँ पाउडर लगा करके कर दे तो सुंदरता देखते शोकिनी आएगी, परंतु शुद्धि नहीं होती इससे। पाउडर बनाते जिसमें हड्डियां बढ़ती है वो भी वो इसलिए लगा करके महान अशुद्धि हड्डी से चल रही थी, अब चेहरा सुंदर लग गया, अरे चेहरा सुंदर होगा ब्रह्मचर्य से, हम वो कुल करे सर वो तो बिगड़ते, वो तो नाश करने के उपाय के आजकल। हाँ, ब्रह्मचर्य का नाश किस तरह से हो जाए, भाई और बहनों का नाश, ऐसी प्रचार हो रहा है सरकार की और जनता की तरफ से बड़े जोर से, कहना मानते ही नहीं। तो इतनी मुझ में शुद्धि आती है, तो शुद्धि क्या है, वो शोकिनी हो गई, तो शोकिनी भी और होती है, सफाई और होती है और शुद्धि और होती है। शुद्धि होती है हाथ धो मिट्टी से, बाड़ू से, ये बाड़ू से जितनी शुद्धि होती है इसे मिट्टी से नहीं होती है, इतनी इसमें विलक्षणता है। तो वो हाथ शौच जा करके हाथ धो, आज वो है ही नहीं हुई। तटियों के बीच में कपड़ा रखा रहता है, कपड़ा लपेटा हुआ, उसने तोड़ लिया, पूछ लिया, फेंक तोड़ लिया, फेंक दिया, बस हो गया, ये शुद्धि हो गई, ये शुद्धि हो गई। ये आजकल की रीति है महाराज, अंग्रेजी रीति ऐसी बात है। अब दूध तो धो रहे हैं, फिर साबुन से हाथ धो लिया, साबुन में चिकनाश होता है जो ऐसा ऐसा गंदा चर्बी है विष्टा का, उसे शुद्धि हो गई। आप अनुभव करके देख लो, और तो आप लोग क्या कहूँ, आप ये रेता है उनसे हाथ धोकर साफ करके देखो आप कितनी सफाई आती है। तो इस रेत में मैला नाश करने की शक्ति है, रोग नाश करने की शक्ति है। टीबों की हवा खाने वाले आदमी रोगी कम होते हैं, खेतों में काम करने वाली विष्णु न है। आप बड़े बड़े जवान उसका हाथ पकड़ दे तो सुडाना मुश्किल हो जाएगा, इतने बल होता है उनमें, खेतों में काम करती है। और जब बालक जन्मता है तो 8-10 शेर खी की खाती है, एक खा नहीं सके शेर दो शेर, वे पचा लेती सब, क्यों खेतों में काम करती है इसी तरह से। तो ऐसा जब जबरदस्त बल होता है। भैंसा लड़ता उस भैंसों के बीच में महाराज गई एक भाई, जो वो क्या किया कि उस भैंसों का सींग पकड़ कर दूर कर दिया यूं पट से, तो किसी बल वजन कर दें ऐसे ही करोगे तो वह ताकत रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, अच्छी चीज गाय का घी खाओ, गाय का घी देखने को नहीं मिलता, आज बड़ी मुश्किल हो रही है। पहले 13 ना 14 ना 15 ना घी तो ऐसा भिन्नाश्रम में मैंने लिया है, देखा है, खाया है। आज शेर मिलता है 100-125 रुपये शेर, वो भी असली मिलना कठिन, पहले इतना सस्ता मिलता था। तो ऐसे गाय का घी, अब गाय वे कहां से, गायों की कत्ल कर दी अब, अरे वही तो इनका तो रोकड़ा ही सूख गया, रोकड़ा ही सूख गया, ऐसी दशा हुई है। तो इतनी पवित्र चीजें आपके देशों की, बोलो बाजार की चीज मत खाओ, बाजार की चीज, बाजार तो प्राय चाहता है कि गंदी हो अच्छी हो, कैसी जैसे दाम बढ़ जाए बस पैसा अधिक हो जाए। तो बालकों को भी खिलाते हो बाजार की चीजें, आप लोग बाजार की चीजें खाते हो, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। छोटी अवस्था में पता नहीं लगता, बड़ी अवस्था होने पर बुरा होने का पता लगेगा। छोटी अवस्था में बच्चों को मक्खन देना चाहिए, अब गाय ही नहीं रहे मक्खन किसका दे, तो घी देना चाहिए उनको। आंखें जिन कमजोर हो तो थोड़ा सा 2-4 काली मिर्च खा करके थोड़ा दो थोड़ा घी पी लो अब गाय का, देखो आंखें तेज हो गई, स्वास्थ्य आपका सुंदर होगा, जितना सुगमता से पचे आधा तोड़ा ही सही उतना ही दे दो, बड़ा अच्छा होगा। छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की जन्मते ही बालक की जीभ के ऊपर राम ऐसा लिखो, सोने की सड़की से, सोने की सड़ी तीखी नहीं होनी चाहिए, बहुत कोमल होता है बच्चे का शरीर भी, तो जीभ कितनी कोमल होती है, तो ऐसी मोटी चले हो उसे राम ऐसा लिखो, तो उनका संस्कार अच्छा होता है। अब करते हैं क्या कि अस्पताल में जाकर जन्म करते हैं, मदरे से नलाते हैं, और वे मैं देखा धनी घरों में जो बालक जन्मता है ताश खेलते हैं और जुआ खेलते हैं और हल्ला मचाते हैं, वे असर उस बालक पर पड़ता है। फिर कहते बालक हमारा कहना मानता नहीं, माने क्या, तुमने कैसा शगुन किया पहले, जन्मते ही कैसी बात करी, और मानेंगे कैसे मानेंगे। मदिरा में निलाते हैं कहीं को जो द्रोग नहीं लग जाए, अरे मदिरा तो महान अशुद्ध महाराज, मुसलमान धर्म में बात आई है मैंने सुनी है, मदिरा लग जाए तो चमड़ा उखाड़ फेंक देना चाहिए, और हमारे मदिरा को बताया है महान अशुद्ध महापातक सुरा कुंभ मिवापगा, जिसमें मदिरा रखी है वो मदिरा का पात्र गंगा जी में रख जाए तो पवित्र नहीं होगा, गंगा जी के प्रवाह में रहे तो ही वो पवित्र नहीं होगा, इतनी अपवित्र मदिरा। वो मदिरा जिसमें मिली हुई है वो औषधि खाते हैं, अरे वो बालकों को ही बदला में स्नान कराते हैं और फिर वो अच्छा मानते हैं, तो क्या दशा हो गई आपके देश की? ये आज कहना माने माने कैसे मानेंगे? अशुद्ध संस्कार पढ़ते हैं। बाल के समय ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य करना चाहिए। कहते मेरा सूतक होता है, सूतक लगता है नाल छेदने पर, ये जो सूंडी है ना भाई नाभि, इस नाभि के पर तंतु होता है। जब बालक बनता है तो नाभि के द्वारा ही पीता खाता है, वो नाभि के द्वारा ही पलता है, नाभि के द्वारा ही ये बनता है। इसके बाद में फैमिली बोल की तरह बनता है, उसे बड़ा बनता है, फिर हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं, माथा निकलता है, ऐसे निकल के पूरा जन्मता है, जन्मता है, जन्मता है, वो नाल होता है। वह नाल छेदन के बाद सूतक लगता है। जब तक नाल छेदन न किया जाए तब तक दान पुण्य आदि सब किया जा सकता है। तो ऐसे कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, उत्सव मनाओ, भगवान के पद गाओ, जिससे वो बालक बड़ा शुद्ध होगा, अच्छा होगा, निर्मल होगा। अब भाई ताश के ऊपर खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ रुपया का 10,000, 20,000, 50,000 रुपया कमाते हैं उसमें। अब ऐसा खेलो और वो हल्ला करो तो बालक पर कोई संस्कार पड़ेगा। इस वास्ते मूल से बहनों माताओं से कहना है कि बंद मत करो माँ, तुम माँ बनो, माँ माँ। मेरे को बहुत बुरा लगता है, कहने में शर्म आती है, परंतु आपको चेत होना चाहिए। आज मां चली गई, घर घर में वेश्या हो गई है। आप विचार करो इसमें झूठी है क्या बात? जब नशबंदी कर लो और जब ऑपरेशन करा लो तो वेश्या का काम ही रहा, कल मां होगी। भरतजी महाराज ने कहा है, भरतजी महाराज नंदीगांव में रहते थे, तो केकी जी बड़ी शिविका में पालकी में पहुंची, वहां विधवा होती तो महारानी है, मेरा माता जी है, तो वो पहुंची। भरत आओ महारानी साहब, महारानी साहब आओ, नमस्कार किया महारानी साहब कि मैं बेटा आज आई हूँ। ना माँ, मैं माँ नहीं, आप महारानी साहब हो, क्योंकि आपको राज चाहिए, राज चाहिए तो आपको महारानी पद है, आप माँ जी नहीं हो, महारानी पद हो। कि भरत तू मेरे को माँ कह दे, माँ मेरे पहले थी, मेरी केकई माँ थी पहले, वो भर गई, वो भर गई सब भी, अब तो ऐसी वो माँ नहीं है। क्यों नहीं है? कि बेटे को जंगल में निकाल दे वो माँ होती? राम जी को वनवास दे दिया वो माँ होती है क्या? वो कहते हैं जब तक तुलसीदास जी महाराज वाणी में आता है कि जब जब जीती रही केकई, भरत ने माँ नहीं कहा, राम जी तो माँ ही कहते थे, माँ करके आदर करते थे। सबसे पहले केकई भवन में गए, चित्रकूट में गए, तो पहले केकई माँ से चरणों में पड़ के नमस्कार करते हैं, फिर से कौशल्या से नमस्कार करते हैं, बड़ा आदर करते हैं कौशल्या से अधिक। छोटी माँ होने पर भी माँ है इसलिए। और भरत कहता है मैं माँ नहीं कहूंगा, माँ का काम नहीं करती है, माँ कैसे कहूँ? तो आज बेटा ही पैदा नहीं करती, उसको माँ कैसे कहा जाए? वो मातृशक्ति है ही नहीं। वो एक है, 8-10 बालक है, वो आई, मैं ये माँ है, ये माँ है माँ। तो एक भाई ने पूछा ये माँ कैसे कहा आपने? अरे 10-11 बालक है इसलिए, इस वक्त ये माँ है। दूजी क्या है? राम राम राम राम राम, शब्द अच्छा नहीं है माँ का। तो ऐसे आप बढ़ती हो, घर में बैठी हुई बेशिया हो जाती हो, दुख होता है भाई, मैं करूँ क्या बताओ? टाबर रोवे और क्या करे, बामन क्या छूटे, अरे बैल बैल छूटे और क्या करे? मानो तो आप तो हो मोरिया बोलन के राजी है, वर्षो तो इंद्र हाथ है, अब क्या करे बोरिया? जब मैं बोला भाई इंद्र हाथ आप और वर्षो तो आप कृपा करो तब होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो अशुद्ध चीजों का पता नहीं, आपकी मर्यादा का पता नहीं। जिसने गर्भपात किया है उसी 102-3 तो लिस्ट मेरे पास है, वहां ऋषिकेश में सत्संग में आती है बहन, उनसे एक दो बहन ने बड़ी कृपा की, गर्भपात करने वालों की हालत देखिए कैसी हालत है, जो बीमार हुई है बीमार और ठीक नहीं होती, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, सिर चक्कर काटता है, छाती में दर्द होता है, चक्कर आता है, ऐसे जिन्होंने गर्भपात किया है 103 की लिस्ट तो मेरे पास है, ठिकाना भाई उसका कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, सच्ची बात है एकदम ही। इतना काम है, बीमार हो जाओ पैसा लगा दो। एक अखबार में मैंने सुना कि 96 स्त्रियां मर गई गर्भपात करने से, नाड़ी कट गई उसे मर गई, यह दशा होती है, फिर भी गुरु पाठ करो, वंश का नाश करो, आपकी संख्या का बोध का समाना, बोध में बोध ज्यादा वो जीत जाए, उसमें बोध में दास हुआ, कई तो बड़े धर्मांतर हो गया, हिंदू बड़ा बैठ गए दूसरे धर्म में चले गए, और कई आप जलना बंद कर दिया, दो तरह से नुकसान हो रहा है आपका, उसमें आप सोचते ही नहीं। जहां सोचो बोध तो ज्यादा होगा उस राज होगा, आपकी क्या दशा होगी जब आप वंश नष्ट कर रहे हो। मना आप मानते नहीं, कोई मानते क्या करूंगा, आप कृपा करो कृपानाथ, तो ये अशुद्धि मिटाओ, अपवित्रता मिटाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पैसा खर्च कर करके बीमारी खरीदते हैं और घर पाठ करते हैं। ये पूछा गया कि कई तो माताएं बोलते नहीं, हमारे शर्म है जरा, अरे घर पाठ करते हैं तो पुरुष गुप्त अंगों को देख राम राम राम राम, क्या कहें बताओ, दुख होता है। ये हमारी बहना असूरियम पश्या राजदारा, साथ में माता है कि राजदारा जो राजगणी रानिया है, असूरियम पश्या, सूर्य नहीं देखता उनको, सूर्य भी नहीं देख सकता, ऐसे पर्दे में रहने वाले को आज पर पुरुष लेते हैं, गर्भपात कराते हैं, क्या दशा होगी भारत की भगवान जाने। इस वास्ते बहनों माताओं कृपा करो, प्रचार करो ऐसा, ऐसा पाप का काम मत करो, हो गया जो राम नाम का जप करो। कई बहनों ऐसी होती है, एक बहन आई रोने लग गई, माजी भाई भाई रोती क्यों है, कि महाराज आप भिक्षा नहीं लो, भाई गर्भपात किया कैसे लो भिक्षा, गर्भपात किया कि तो देखने से अन्न खराब हो जाए, अरे उसे घर का अन्न तो खराब होता ही है, ऐसे दुख होता है कई बहनों को भिक्षा नहीं लेने से। मैं भिक्षा मैं लेता नहीं, कह देता हूँ मेरे को भिक्षा वो मत देना, जिस घर में एक भाई पाठ किया है उस घर का पानी भी पीड़ा पड़ा, पाप लगता है, ऐसा महान पाप करती है ये, दशा क्या होगी भगवान जाने। एक बार बात है, कलकत्ते में जा रहे थे, चक्र से जी बना हमारे साथ में थे, तो वो मछली पकड़े लिए, मछली मरी हुई पत्ते पड़ी मछली, बोल बोल देखो कितनी हत्या करते हैं, कहते महाराज ये तो कहते हैं फल है फल, नगर तो फल तो होगा तो देखना, अभी तो कर्म है कर्म, फल होगा ईश्वर पीछे। जो आपने बाबा जी तिल चोखा किया कि सूखे करते उड़ेगा, अभी क्या बात है, तो आज तो ठीक करते हो, थोड़े दिनों में थाना पतो लग जाए, खुद खुद स्त्रियां बीमार हो जाएगी, आंखें अंधेरा होगा, कमजोर हो जाती हो। एक बाई की ये बात मैंने सुनी कि महीने के महीने दूसरा खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है गर्भपात करने से, उसे ठिकाना पता है मेरे पास, ऐसी ऐसी बीमारियां, वो बीमारियां भोग लो, नरक भले ही भोग लो, मन पाप तो करना। कई कई हमारी बहना सासू से छिप करके जाती है पीर में, वहां गर्भपात करा, वहां करा देती है ऑपरेशन करा देती है, ऐसा कई घर है, एक सासू को बिजली मेरे को बिजली अब नहीं कराना है, तो महाराज वो तीन बालक हो गए, चौथा उन्हें जा पीर और साफा करा दिया, अब उन्हें पढ़ाई का काम पड़ा तो ताना मारती है, आपके गण से तीन बालक है, एक दो बालक हो तो पढ़ा लो किसी, अब तुम जानो, सासू लड़ती है क्या ज्यादा हो गया तुम्हारे कहने से, अकोट की बात है। तो इस तरह से क्या क्या दशा हो रही है, फिर भी वही पाप कर रहे हैं, पुरुष तंग करते हैं पुरुष के, अपहरण करा लो, नसबंदी कर लो, ऐसी दशा होती है, कितना कितना अनर्थ हो रहा है। एक ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण घर की शर्म आती है, भाई क्या करूं, पति ने नसबंदी करवा ली, अब क्यों नहीं करूं, दुख होता है क्या करूं, ऐसी ऐसी दशा भाई सूर्य कहड़े में नजर आ रही है, शर्म आती, उसे गर्भ रह गया, पति ने पूछा कि नसबंदी गर्भ कैसे रह गया, कि आपके बाप का है ये, महाराज घर था ब्राह्मणों का सब बढ़ गया साथ में ही, क्या बार लोग सुनेंगे तो कहां मुख दिखाएंगे, मर गए सब, ये छोरा गया स्कूल में, वो बचा हुए सब के मर गए जल करके, एक ब्याह कर गया उसको, ब्याह करके आया उसको महाराज ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, वो पति था तेज गोली मारी डॉक्टर के, कि मैं ब्याह करके आया हूँ मेरी कर दिया से, यहाँ ब्याह करके आया गर्भ रहा उसे गर्भ गिरा दिया, यहाँ की बात है आपकी, पहले गर्भ भी पांच महीना गर्भ गिरा दिया, ऐसी ऐसी दुर्दशा आप करते हो, अब ब्याह क्यों करते हो, फिर जब हाथ को बाले के नहीं चाहते तो ब्याह करते हो, ब्याह क्यों करते हैं? कि वेश्या चाहिए तुम्हारे को, स्त्री तो चाहिए नहीं, ना माँ चाहिए तुम्हारे को, वेश्या चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ आप बताओ? अब कहने पर भी मानते नहीं, कहते हैं आपस में बात करते हैं, स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी को पालन करना पड़ता नहीं, पढ़ाना पड़ता नहीं, ब्याह करना पड़ता नहीं, बातें बने तो कर बैठे, हमारे कितनी आफत आती है। तो आपकी आफत किसी देश सही है, हमारी आफत किसी देश सही है ना? माँ ने आफत सही है कि नहीं? कल मैं इतना बड़ा जलवा था, ऐसे पालन नहीं करता, आपकी हमेशा होती। माँ का ऋण कभी चूक नहीं सकता। क्या अवस्था थी? मक्खी नहीं उड़ा सकते, मक्खी चूहे की तरह पड़े। उस अवस्था में मां ने पालन किया है। कल सुनाया नहीं, कल सुनाया परसों, कल ही सुनाया था। तुम भूल जाओ सब कुछ, माँ बाप को मत भूलना। तो कितना माँ बाप का है, जिसमें माँ का दर्जा सबसे ऊंचा। कितना कष्ट माँ सहती है, 9-10 महीने तक कष्ट रहती है, फिर बाल के पालन में कितनी कष्ट होती है। पिता मर जाते हैं तो बालकों को पढ़ाना लिखाना अच्छे काम में लगाना माँ कर लेती है, ऐसे कुटुंब मैंने देखा है। और माँ मर जाती है तो आप नहीं पालन कर सकते, चाहे तो आपकी सासू के पास भेजो, कच्चा अपनी बहन के पास भेजो लड़कों को, आप पालन करो। और मिजाज करते हो गए लुगाई उगाई कर रहे हैं, घर में बैठी रहे, कमाओ में आओ, थे कमाओ थे पाल, 2 दिन आपका गोदी में रखो, बड़े छा पड़ जाता है करे। विचार करो, ये मातृशक्ति है, इनमें सेवा करने की ताकत है, ये सेवा कर सकती है। तो इस बात में भाई नहीं कर सकते, वो मिजाज कर सकते हो आप। माँ बीमार हो जाए ज्यादा तो बहन को बुलाते हो कि भाई आओ, माँ बीमार ज्यादा है तो बहन क्यों आवे? माल तो तुम लोगे। आजकल तो खोटा कानून बन गया, बात यारी है, रुपयों का देने का वो माँ को बुलाओ, बहन को बुलाओ, उसे माँ की सेवा करे। तुम अगर सेवा नहीं कर सकते, लज्जा आती है। अरे लज्जा लुगाई की सेवा करने में, माँ की सेवा में लज्जा आती है। जिसकी टोटी जिसकी गोदी में टट्टी फिरे हो, प्रसाद किया हो, उस माँ की लज्जा आती, उस माँ की सेवा आप नहीं कर सकते। अरे स्त्री बीमार हो जाए तो, शेर जी जयदास जी ने कहा कि मेरे को भी बुखार है, मेरी स्त्री को भी बुखार है, ऐसी अवस्था में जल गर्म कर देना, मेरी सेवा करना स्त्री करती है। अरे मैं ठीक हूँ, स्त्री बीमार हो गई, मेरे सेवा नहीं होती उतनी। क्या आप कर सकते हो सेवा उतनी जितनी स्त्री करती है? इस वास्ते भोजन माँ के हाथ का, 2 दिन में स्त्री के हाथ का, तीसरा कोई ऐसा है नहीं। रसोई रखते हो, फल का थोड़ा खाओ तो अच्छी बात है, थोड़ा कम नहीं पड़ेगा। माँ कहती है अरे थोड़ा थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। ऐसी दया है किसी में? ये माँ में है। अब माँ ही नहीं बनती तो हमें दया कहाँ गई? वो कहाँ गई, कैसे आ गई? वो तो जो माँ ही नहीं बनती, माँ बनने से घृणा हो गई। तुम्हारा नाम क्या दे? स्त्री नाम तब होता है शुक्र सोने दोनों इकट्ठा होकर संतान पैदा कर सके वो स्त्री, और संतान स्थापन कर सके थे वो पुरुष। पुरुष जो संतान को स्थापन भी नहीं कर सकता, संतान को पैदा भी नहीं कर सकती, वे क्या है? उन्हें हिंजड़ा के है, क्या के नाम याद नहीं है। आप कोई नाम बता दो, क्या नाम क्या बताओ? स्त्री पुरुष तो है नहीं, पुरुष संज्ञा उसकी नहीं, जो गर्भ स्थापन नहीं कर सके, गर्भ धारण के लिए स्त्री कैसे हुई? ये दशा हो रही है आपकी। तो शुद्धि रखो बहनों माताओं, जरा ध्यान रखो, बातों को पकड़ो, इससे फायदा होगा। लोग पर लोग राज्य की दृष्टि से आपके वोट अधिक हो गए तो आपकी विजय होगी, क्या दशा होगी? मंदिर तोड़ेंगे, आप शास्त्र संभालेंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे, करेंगे, ऐसी दशा होगी। फिर रोग बैठे, इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती। जो नसबंदी करके और इससे जो घाटा हुआ है, इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। किस तरीके से करोगे? करोड़ों आदमियों का घाटा पड़ा है, कई करोड़ का। अखबार में देखा था, संख्या याद नहीं है, मगर करोड़ों की संख्या है, इधर बैठा हुआ है। अरे वो तो चला जाए, फिर भी अंधाधुंध से चलते। सरकार ने बहुत ज्यादा ऐसे खोले, करते करते रुपया बहुत लगता है, खर्चा बहुत लगता है, इस करके बंद किया है कि आपसे आप कराओ। अब दीदी आप ही करने लग गई, आप कृपा करो, इनका प्रचार करो, अपने धर्म को अपने वंश को बचाओ बचाओ बचाओ, नष्ट हो जाएगा सभी। 1950 नहीं 2025 की बात है, शीतल में था मैं, तो मैंने बात सुनाई तो हमारे साधु कहने लगे ये तो काम ग्रस्तों का है। 2025 संवत की बात है विक्रम संवत। मैंने कहा हम साधु काम नहीं करेंगे, आप सुनाओगे किसको? क्या मुसलमान सुनेंगे? क्या ईसाई सुनेंगे? आपकी आवाज हिंदू भी नहीं सुनते तो वे सुनेंगे क्या? अरे हिंदू नहीं रहेंगे तो किसको सुनाएंगे? किसको बात सुनाएंगे? कैसे कौन शास्त्र पढ़ेगा? कौन अध्ययन करेगा कि ये साधुओं का नहीं है? बात ठीक है, वे काम तो ग्रस्तों का ही है, बात सच्ची है, परंतु सच्ची तो है, पर सुनाओगे क्या? क्या करोगे बोले? तो हमारे को दुख होता है, क्या जा रहे हो नरकों में जा रहे हो, पैसा खर्च करते हो, 100 रुपया लगेगा गर्भपात करने का, जयपुर पे वोट देगा 100-200 रुपये इतना रुपया लगेगा। अब जब घर का रुपया खर्च करना और संतान का नाश करना और पाप करना जिसमें नरकों में जाना, लाभ कौन सा है बताओ? लाभ ये भोगे छा हो जाए, संतान न हो, पान करना नहीं पड़े, महान भोगी भोगी इच्छा रहेगी। ऐसा भाई हमारे हिंदुस्तान नहीं था तो ऐसी बात हो रही है। तो सेवा करो, बात चलती बड़े बूढ़ों की सेवा के विषय में, माताएं बूढ़ बूढ़ी आवे उनको बहनों को चाहिए कि भाई भाई कोई बच्चा हुई भाई बहन ठीक बैठाओ, माँ जी जहाँ सुन सके ऐसी जगह बैठाओ, सारा ले सके ऐसी जगह बैठाओ, बूढ़े है सह बहन ताकत क्यों है, कृपा करके सत्संग आते हैं महाराज, कृपा करते भाई ये माताएं बूढ़ी बड़ी माँ कृपा करके आती है, ऐसे बूढ़े बूढ़े सज्जन आते हैं उनको ऐसी बैठा ठीक तरह से बैठ कर सुन सके। इस बात सब बहनों का ये कर्तव्य है, बूढ़ी माँ का ठीक आदर करो, कोई बात ऐसे जाओ, ऐसे भाइयों को जरूरत है। इस तरह से आप सेवा करो, सेवा करो लोक और प्रलोक दोनों आपका सुधरेगा, आपका कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक प्रश्न आया है कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? तो बड़ेरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए, शास्त्रों में रोजाना श्राद्ध करना, रोजा हर हमेश पिंड देना और पानी देना बड़ेरों को रोजाना। आज के तो लोग वितरित करते हैं, ये रोजाना श्राद्ध क्या है? शास्त्र में रोजाना करना। दूसरी बात आई है कि जहाँ अच्छा वेद जानने वाला ब्राह्मण मिल जाए, कोई तो तिथि और कोई दोष हो श्राद्ध कर दो, क्योंकि अच्छा ब्राह्मण मिलता कम है। ब्राह्मण की परीक्षा मत करो, ब्राह्मण मात्र उनकी सेवा करो, परंतु श्राद्ध में परीक्षा बताइए ब्राह्मण की, वेद पढ़ा हुआ हो, अंग भंग न हो, बैठ के आयुर्वेद काम करता न हो, काला रंग का न हो, अब उसको क्या बताओ श्राद्ध में उसको भोजन कराओ? ब्राह्मण की परीक्षा बताइए, मुझे कहना ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करो, ब्राह्मण कैसे अविद्या होगा सविद्या हो, ब्राह्मण हो निरंग गुरु सब ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण पूजनीय है, वर्णा नाम ब्राह्मण हो गुरु, ऐसे ब्राह्मण का आदर करो, श्राद्ध में ऐसा करो। जब कहीं मिल जाए कोई तिथि और कहीं भी हो अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो श्राद्ध कर दो, पिंड दे दो, पानी दे दो, मंत्रों के सहित, ऐसा मिलना कठिन है। अपने श्राद्ध करो तो अपने गांव में अच्छे से अच्छे ब्राह्मण वेद पाठी 3 भगत 2 भगत संध्या करते हो, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दो, और निमंत्रण पहले दिन दो, और ब्राह्मण को उचित है कि जब श्राद्ध का निमंत्रण आ गया तो दूसरा का नहीं क्यों करे। महाराज एक दिन में श्रद्धा मिलती है दक्षिणा, पर श्राद्ध के दिन 3-4-5 जगह भोजन कर लेता है, ये गलती है, ब्राह्मणों के लिए भी गलती है और आपके लिए भी गलती है। एक घर भोजन करो, अगर भोजन करो 2 ब्राह्मण 1 ब्राह्मण सही करो, कह रहे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का भोजन इतना करोगे वो ब्राह्मण ब्राह्मण करे यार, उसमें भी एक उद्दिष्ट होता है, ऐसे अलग अलग श्राद्ध होते हैं। मैं पढ़ा हुआ है तो मेरे को याद नहीं है, मेरी रुचि तो साधन के विषय में है, इतिहास के विषय में, भूगोल खगोल के विषय में, ये साधारण कर्मकांड के विषय में पढ़ी हुई याद काम है, वो मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि का उद्धार कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो, जीते हुए कल्याण कैसे हो जाए, इस विषय में मेरे शौक है। अब भी पढ़ता हूँ, अब विचार करता हूँ, मेरे को नई नई बातें मिलती है, तो वो अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछो श्राद्ध करने की विधि है। श्राद्ध में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, नीची जाति को देना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को शायद दीची सब श्राद्ध में भोजन कराने में ब्राह्मण ही बताया है मुख्य तत्व की जीवन मुक्ति बड़ी महिमा आती है। एक एक भोजन कर ले तो पवित्र हो जाती है, तीर्थ करना, श्राद्ध में गीता का पाठ करना, मानो पाठ करना 15 दिनों में बड़ा लाभ होता है। तो 15 दिनों में दो श्राद्ध कम से कम दो, एक तो जिस दिन शांत हुआ उस दिन, और एक वही तिथि श्राद्ध में आवे तब, ये दो श्राद्ध तो जरूर करना। कि श्राद्ध किया हुआ कैसे मिल जाएगा, श्राद्ध का अर्जन हो गया ब्राह्मण के पेट में, और वो पितरों को कैसे मिल जाएगा, लोग हंसी उड़ाते समझते तत्व को समझते नहीं। अरे तुम यहां से रुपया भेज दो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में शिकायत चलता है क्या आपका नोट? नहीं चलता, तो क्या होता है कि वहां उतनी डॉलर मिल जाएगी, अरे वहां का यहाँ आवे तो डॉलर की उतनी रुपये मिल जाएंगे, सिक्का बदल जाएगा। सिक्का चलता नहीं यहाँ, इंग्लैंड का यहाँ नहीं चलता, यहाँ का इंग्लैंड में नहीं चलता। ऐसे जहां भी है पशु बने हैं, पक्षी बने हैं, पितर बने हैं, देवता बने हैं, नरकों में गए हैं क्या पता, माता पिता पितर है जी, वो माता पिता पिता पिता मह माता माता मह नानी पढ़ नानी पढ़ तक साधु होता है। तो ये वृद्ध पिता मह वृद्ध माता मह उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। तो वे कहाँ गए पता नहीं है, तो यहाँ दिया जाता है अन्न, और यहाँ दिया जाता है उसका भाग मिलेगा। अगर सिंह बने तो मांस बन जाएगा, पशु बने तो घास बन जाएगा, मनुष्य बने तो अन्न बन जाएगा, देवताओं से तो अमृत बन जाएगा, उनका जो भोजन है वो ही उतने दामों को बन जाएगा। ये डॉलर बदलती है, इसे बदलती है, इस वजह से उनको मिलेगा। और श्राद्ध करने में आपके पास जितना है उतना ही करो, विस्तार श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए, बाहर हाथी नहीं भेजनी चाहिए, ब्राह्मणों को पूछो वे कैसे लगा दो, और नहीं तो यहाँ तक आया है कि जमीन गाड़ दो और वो अन्न दूसरों को मत दो, वो ब्राह्मण ही पात्र होते हैं उसके। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ किया कि ब्राह्मणों की दो, ये उनके ब्राह्मणों की बड़ी स्वार्थ की बात है, नहीं समझते क्या करें। अरे ब्राह्मणों में त्याग हुआ है महाराज, त्याग जितने जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए, ऋषि महर्षि ब्राह्मणों में हुए, उनके त्याग की प्रधानता थी। जंगलों में रहते थे, गाय रखते थे, उसका काम चलाते थे, गाय का दूध पीते थे, दूध पीते भैंसों का। बम्बई में जाकर मैंने देखा भैंसा ही उसका दूध मिलता है। भैंस का दूध क्या होता है, उनमें घी तो ज्यादा होता है पर भारी होता है, मोटा तो बढ़ जाएगा पर ऐसा नहीं होगा। एक बैल है एक भैंसा है, दोनों गाड़ी में चलो तो आप बैल थकिया हुआ भी खेस देगा और वो जीव निकालते गए, देख लो भैंसा, मैं देखा हुआ है, ये कोई सुनी हुई बात नहीं है, देखी हुई है, बाहर नहीं चला सकता भैंसा, कैसे चलेगा, हर चलता है भैंस नहीं सोता। आप उसमें लगे तो भैंसा मार दे बैल को, परंतु गाड़ी में चले तब मेरा थका हुआ भी मेरा खेस लेता है सभी, ये भैंसा नहीं कर सकता, उसमें सात्विक बल नहीं होता है, तामसिक बल होता है। फौज में कहते हैं भैंसों का तरफ पाया घोड़ों को, आगे नदी आई नदी में बैठ के, भैंस तो पानी में बैठ जाए, भैंस पानी में इस पानी में बैठेगी। आप जरा ध्यान दो, गाय का दूध होता है वो शुद्ध होता है, गाय का घी होता है शुद्ध होता है, पंचगव्य मैंने पहले भी कहा है पंचगव्य, गोबर गोमूत्र घी दूध दही, ये तीन पंचगव्य है महान पवित्र करने वाला। ये वृक्षों में जो देते हो खाद उसमें आप कृपा करो, पानी खूब अच्छा हो, बरसात हो कुहरा हो तो ऐसा है, गोमूत्र मिला दो और गोबर पतला करके थोड़ा थोड़ा गोबर मिला कर दो, नए गोबर में तेजी बहुत होती है और नए गोमूत्र में भी तेजी होती है, तो ज्यादा देर में वृक्ष नहीं सह सकेगा। तो पानी में गोमूत्र और गोबर मिला और फिर वो पानी दो, वृक्ष यूं बढ़ेंगे, घास यूं बढ़ेगा, वो दो तो उसे आप देख करके देखो। मनुष्यों के लिए, वृक्षों के लिए और घास के लिए गोबर की या खाद ऐसी है, बहुत बढ़िया चीज है। गोमूत्र में बड़ी शक्ति है, बट कोड़ा गोमूत्र दे दो जड़ जाएगा। ऐसे आपको लेना हो तो बछड़ी का तोड़ा दो, तोड़ा दो के लो गोमूत्र लो, हृदय का रोग मिट जाए, पेट का रोग मिटता है, श्वास दमा है खांसी है ये मिटते हैं। बामदेव जी महाराज के ऐसे दवा से होनी ऐसे फायदा हुआ, तीसरे से कितनी महिमा है उनको घर में पालो, देखो तो महिमा, उसके खुरा से रद्दी उड़ती है, उसमें कल कहा था नहीं पशु का विवाह होता है तो गोधुल की गुदल क्यारा सवा है, गुदल क्यारा मारवाड़ी प्रसिद्ध चीज है, गुदल क्यारा सवा है, गुदल क्या क्या गोधूली का गायों से आ जाए बाहर से उड़ती है वो गोद धुल के बैठे। भगवान राम जी का व्यायाम गोद धुल के समय हुआ है, राम जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों का, तो वो बड़ा विमल बेला बताइए, बड़ी शुद्ध बेला है वो, गायों के खून से जल्दी हो गए। अब गुजरों की गायें मार दे कहां से खून उड़ेगी, जल्दी आएगी। तो गौ के दर्शन का मातम, गोमूत्र का मातम, गोमूत्र में गंगा जी निवास करती है, गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। ये खड़ा काटते हैं ना तो माद करते हैं, माद पहले तो उस पर लिस्वी लगा, लिस्वी छाना ये राख है उसको लिस्वी कहते हैं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी बसंत उत्साह है, उस गोबर में लक्ष्मी निवास करती है तो लक्ष्मी जी काट देते है, कोई शारे नहीं। और धान का बोर होता है उस पर भी लक्ष्मी लक्ष्मी जी कहा कढ़ाओ जैसे कोई इशारे नहीं। श्रावण पूजते हैं तो गाय का गोबर ला करके सिटियां ला करके श्रावण पूजते हैं। गोवर्धन पूजन होता है तो गाय का गोबर लाकर सिटी लेकर काचर और बोरिया और ये रख करके और गोवर्धन का पूजन करते हैं। हमारे घर आजकल भूल गए तो पता नहीं, सदा दिवाली के दिन गोवर्धन पूजन होता है। तो गाय का पूजन कितना काम का दया, सब जगह गाय का दर्शन बड़ा बढ़िया। उन गाय का मांस खाने लगे लोग, हिंदू लोग खाने लगे, अब क्या करे, किस हो गए। ईश्वर पवित्रता रखो, शुद्धि रखो, अपनी ठीक तरह से श्राद्ध करो, श्राद्ध का अन्न मिलता है, श्राद्ध का पानी उनको मिलता है। जितना श्राद्ध किया उतने मूल्य की वो चीज मिल जाएगी जो वो भक्षण करता है, जिस देश में जहां है देवता बन जाए, अमृत बन जाएगा उसका, भेड़ बकरी बन जाएगा तो घास बन जाएगा, जितने मूल्य के साथ उतनी चीज खुराक मिलेगी। अपने को अचानक चीज मिलती है, हम देखा कि अचानक हमारे को भिक्षा मिलती है तो वो क्या है, हमने दिया उसका होगा क्या, श्राद्ध का पीछे कहीं मर गए हैं रह गए हैं क्या, उस श्राद्ध के कारण से मिलता है ना, क्या पता इसका, मगर मिलता है, अचानक मिलता है, भोजन मिलता है, अचानक चीज मिलती है, विश्राम मिलता है, पानी मिलता है। श्राद्ध मैंने देखा है, भोजन नहीं करेंगे, गांव में नहीं जाएंगे, खेत में मिल गया पानी और भोजन। इस बात से भाई आप पवित्रता रखो, वंश को नष्ट मत करो, कृपा रखो, महान पाप क्यों करते हो, यद पाप ब्रह्म हत्या गर्भ पाप है। नारायण नारायण नारायण।